ऐसे दिन जीवन में आए हुए वो अपने पर आए, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेश। कैसे दिन जीवन में आए हुए वो अपने पर आए, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया लगी है क्या ठेस, बन गया परदेश छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेश। मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, कोई न पूछे उजड़ा कैसे मेरे मन का देश, बन गया परदेश छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया बदले, जैसे बदले यहाँ मौसम देश, बन गया परदेश छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेश। कैसे दिन जीवन में आए हुए वो घर आंगन बन गया परदेश।